neşedir golak söyler dile nazar eyle nazar eyle nazar eyle görür göz işidir golak söyler dile nazar eyle nazar eyle nazar eyle Helaline haram katma Yolun eğrisine gitme Doğru yola nazar eyle Nazar eyle, nazar eyle Yolun eğrisine gitme Doğru yola nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Veren Mevlam alır canı Eve kendin kendin tanı Sonra eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Eve kendin kendin tanı Sonra eyle nazar eyle Nazar eyle, nazar eyle.